deze spits. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een kwartier langer over. Op diezelfde A2, maar dan bij Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht 10 minuten extra. En een stukje verderop bij Leende staat 5 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. Tussen knooppunt Leendeheide en Leende kost je dat zo'n 20 minuten extra. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsberg en Veenendaal-West 10 minuten vertraging. Hier is door een ongeluk de rechterrijstrook dicht. En op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam heb je nog een kwartier extra nodig. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Margje Fixen. Een hele goede avond. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Stelt u zich eens voor, je bent 32 jaar oud en je wordt gevraagd om de nieuwe staatssecretaris te worden in een kabinet. Het overkwam Maarten van Ooyen van de ChristenUnie 2 jaar geleden. Heeft dat nou ook een beetje te maken met het nieuwe elan van dit kabinet? Dat er ook meer jonge mensen in zitten, denkt u? Ik heb geen idee. Ze hebben mij gevraagd en ik heb niet speciaal gezegd van joh, jij moet nou het nieuwe elan komen brengen. Maar inderdaad, ik ben jong, maar ik vind het ontzettend eervol om gevraagd te worden. En ik heb er ontzettend veel zin in. Ja, hij had er dus heel veel zin in, Maarten van Ooyen. Maar vandaag was ook hij bij de laatste ministerraad van kabinet Rutte 4. Het duurde allemaal korter dan hij dacht. En zijn ChristenUnie ving daarna klappen op. Was het allemaal waard? Dat vraag ik hem zo meteen. Maar eerst, de fatbike is geen fiets, maar een brommer. Althans, ja, dat vindt de VVD. Daarom wil de partij zo snel mogelijk regelen dat je pas vanaf je 16e met een helm en een rijbewijs op deze populaire nieuwe voertuigen mag gaan rondrijden. Nu is dat nog niet het geval. En dat is volgens de VVD onverantwoord en gevaarlijk. Moet een rijbewijs voor fatbike-rijders verplicht worden? Dat en meer vragen ga ik bespreken met fatbike-fabrikant Peter IJzerdin van Droppio. Rijinstructeur Bo Luiten, ook wel bekend van het tv-programma De Slechtste Chauffeur van Nederland. En Bas van Leeuwen is D66-wethouder in Haarlem. Ja, even een kort rondje, hartelijk welkom trouwens. U mag alleen met ja of nee antwoorden. Verplicht een helm dragen op een fatbike. Peter IJzerdin, fatbike-fabrikant. Ja of nee? Nee. Geen helm. Geen helm, Bas van Leeuwen? Ja, wel helm. Wel een helm. Bo Luiten, rijinstructeur. Een helm of niet op de fatbike? Ja, wel een helm. Wel een helm, dat is 2-1. Minimumleeftijd invoeren. Gaan we even weer naar Peter IJzerdin? 12 jaar. 12 jaar, dus iets ouder dan nu, maar niet veel. Bas van Leeuwen? Ja, 12, 14 of 16. Alles is nog mogelijk. Even getallen in ieder geval. En Bo Luiten, minimumleeftijd? Ja, ik denk dat we toch naar het 16 jaar moeten. Oké, dat is duidelijk een stukje ouder. Rijbewijs verplichten dan, Peter IJzerdin? Nee. Bo Luiten? Ja. En Bas van Leeuwen? Als je naar 16 gaat, dan ja. Oké. Nou, Bas, daar voel ik nog de meeste ruimte. Die kan zich misschien nog gaan laten overtuigen door een van beiden. Want Bas van Leeuwen, hoe is het eigenlijk in uw gemeente gesteld met de fatbike-terreur? Nou, kijk, wat wij zien, en dat zien we al een hele tijd, samen met 49 andere gemeenten. Dus sinds het najaar voeren wij al campagne met 50 gemeentes, van Midden-Groningen tot Heemstede. Omdat wij gewoon heel veel ongelukken zien. Ongelukken van kinderen tussen de 10 en de 14... die vaak op illegale, opgevoerde e-bikes zitten. En vaak zijn het ook fatbikes, want ja, fatbikes zijn alleen de bandbreedte. Maar het gaat gewoon om opgevoerde e-bikes. Kunnen ook andere fietsen zijn. Ja. En dat moeten we echt niet langer willen. Dus ik sprak 2 weken terug naar een ambulanceverpleegkundige. En die zei ook echt, ik heb elke dag heb ik op dit moment een fatbike of opgevoerde e-bike kind in mijn auto zitten. En dat willen we niet langer met elkaar. Ja, en het is inderdaad breed in het land. Ik sprak dus iemand van de spoedeisende hulp in Zwolle. En die zei dat als er iemand binnenkomt met een fatbike verhaal, dan is het weer één. Dus inderdaad, dat gevoel dat leeft heel breed, kan ik me voorstellen. Bo Luiten, u bent rijinstructeur, veel op de weg te vinden. Ziet u dan ook veel gevaarlijke situaties? Nou, steeds vaker. Je zag het al met de elektrische fietsen. Stepjes, hè, die zijn ook, die komen ook regelmatig voor. En nu zie je het ook steeds vaker bij de fatbike. En dat is gewoon omdat het gewoon heel populair is. Yeah. En ze vinden het zo leuk. En ze halen elkaar op en ze hebben vakantie. Nou, dan gaan ze met z'n allen naar buiten. Ja, je ziet het echt heel veel nu. Ja, maar dat klinkt prima. Elkaar ophalen en naar buiten gaan en het heel leuk vinden. Zeker. Dat is niet het probleem. Wat is dan het probleem? Zeker. Vaak weten ze de verkeersregels niet. En de fatbikers gaan wel wat harder dan natuurlijk een normale fiets. Ja. Ja. En daar komen ook gewoon vaak wat gevaarlijke situaties bij kijken. Ja. Peter IJsselin, fatbike-fabrikant. Dit soort verhalen, dat is allemaal niet nieuw hè, voor u. Dat hoort u best wel vaak. Dit is natuurlijk schering en inslag op het ogenblik. Maar dit kan toch niet de bedoeling zijn? Nee, maar het is ook niet de bedoeling. Kijk, we hebben 2 maanden geleden het Convenant Veilige Fatbikes gelanceerd met een aantal fabrikanten, waarin wij heel duidelijk stellen, en dat wil ik nog een keer herhalen, is: het gaat om veilige e-bikes. Ja, en de fatbike is nou eenmaal een e-bike met dikke banden. Mm-hmm. Dus de regels zijn heel duidelijk. Er is wetgeving. Als de fiets een motor heeft van meer dan 250 watt en hij is opvoerbaar, is het geen e-bike. Dus die discussie die we nu de hele tijd hebben over minimumleeftijd, helmplicht en dat soort dingen, dat gaat hier helemaal niet op. Want het is een e-bike of geen e-bike. En als het geen e-bike is, dan is het een scooter of een speedpedelec. Mm-hmm. En die speedpedelec moet een rijbewijs is verplicht, een kenteken is verplicht en een minimumleeftijd. Anders is het een e-bike. En dan moet je, als je het zo hard stelt, dan moeten alle e-bikes moeten een kenteken gaan voeren. Ja. Maar je kan niet zeggen, we halen even de fatbike ertussen uit. Nee, maar u praat nu vooral in de regels die er zijn en de problemen om dus iets te doen. Maar er moet toch iets gedaan worden? Ja, maar wat moet er gedaan worden? De achterkant moet dichtgezet worden. We moeten met z'n allen zorgen dat het niet met containerladingen Nederland binnenkomt. Ja? Want daar is namelijk niet op te handhaven. Zorg nou dat wij al die inzet die wij nu op rollerbanken neerzetten, gaan inzetten om te zorgen dat al die illegale fietsen, waarvan we weten dat ze met een code op te voeren zijn, dat ze met schermpjes op te voeren zijn, dat daar dat is het achterliggende probleem volgens u. Even, u zegt van het is gewoon een elektrische fiets. Daar horen bepaalde regels bij. Bo Luiten, ben je het daarmee eens? Ja, het is wel. Wat hij zegt klopt wel. En je kunt inderdaad niet nu zomaar zeggen van ze vallen onder de elektrische fietsen. Dus er komt een regel op dat iedereen een rijbewijs ervoor moet hebben en een helm op. Ja, dat gaat ook niet. Nee, toch. Want ik denk wel dat op het moment dat je dus inderdaad dat je zegt van we halen die fatbike ertussenuit, dan wordt het wel weer wat anders. Ja, maar toch zegt de VVD vandaag, we gaan hem nu gewoon wel als scooter zien. Dat is dus inderdaad wat u zegt, meneer IJsselin, dat moet je niet doen. Maar goed, dit is het voorstel. Dat betekent dan een rijbewijs en een helm verplicht. Bent u blij met dat voorstel, meneer Van Leeuwen? Ja, eigenlijk ben ik hartstikke blij. Zoals ik al zei, wij voeren campagne sinds het najaar. In het begin was er eigenlijk nog weinig voet aan de grond in de Tweede Kamer. Maar we zien nu, en dat is een beetje schoksgewijs gegaan, dat eigenlijk eerst PvdA, GroenLinks, NSC, BBB, D66 aan boord kwamen. Nu zien we dat ook ChristenUnie, SGP en ook VVD zeggen: hé, we moeten echt aan de bak. Dus het tekent zich een kamermeerderheid af. Een kamermeerderheid die eigenlijk zegt, en dat zei de heer IJsseling net ook: het is op dit moment niet meer veilig op onze fietspaden. Er zit te veel snelheidsverschil in. Er zijn hele snelle apparaten die illegaal het land binnenkomen, die illegaal misschien ook niet verkocht moeten worden, want dat zeggen wij ook in onze petitie. Eigenlijk illegale, makkelijk op te voeren fatbikes moeten niet verkocht mogen worden, moeten niet Dat is dus een andere oplossing. Dat is dus inderdaad hetzelfde als wat meneer IJsselin zegt, maar de VVD zegt ook, we gaan ze wel als scooter zien of als brommer. Daar bent u ook daar ook mee eens. Wat ik in het opinieartikel van de VVD lees, is: het gaat nu mis. We moeten handelen en we moeten snel handelen. Want eigenlijk de minister, die tot met vandaag minister is volgens mij, die had een aanpak die wat ons betreft niet snel genoeg gaat. En wat ik het mooie vind, is dat nu een meerderheid in de Tweede Kamer met elkaar in gesprek is. Dus we hebben nog voor het zomerreces een 2-minuten debat waarin moties ingediend kunnen worden. Waarbij zij natuurlijk een meerderheid moeten vinden. Wat gaat dan voor nu de korte termijn de oplossing zijn? Ja. Want wachten totdat de NVWA, de IOT, de FIOD en de douane het eens zijn, die tijd hebben we echt niet om te wachten. Okay. Dus ik waardeer heel erg de actiegerichtheid van deze partij. Ja. Meneer IJsselin? Ja, ik begrijp de insteek, maar het is uiteindelijk de paard achter het wagenspannen. Hè? Zo heet het volgens mij. Ook een vervoermiddel. Moeten we daar gewoon weer naartoe? Ja, laten we daar naartoe gaan. Uiteindelijk draait het erom dat er veilige producten op de weg moeten rijden. Ja? Ja. En daar hebben maar dat een kost hele tijd, begrijp ik. Dus dan, dat kost vrij veel tijd blijkbaar om dat allemaal in te regelen. Ja, ik geloof daar dus niet in. Ik denk van, luister, laten we nou zorgen dat wij die mankracht die wij hebben efficiënter inzetten en zorgen dat die toestroom van onveilige fietsen, Ja? Dat daar een halt toe wordt geroepen. Want wat krijg je dan? Dan is het ook niet meer interessant voor de jongeren. Je moet die verleiding weghalen. Zolang die fietsen met containerladingen Nederland binnenkomen, is de verleiding te groot. En TikTok staat er vol mee. Hoe voer ik die fietsjes op? U bij u, de fatbikes die u produceert, kun je die ook opvoeren? Nee, ik kan niet zo opvoeren, want wij moeten ons gewoon aan de wet houden. Ja. En ik heb heel simpel, ik wil gewoon rustig kunnen slapen. Dus u wilt ook eigenlijk geen fatbikes hebben die je kan opvoeren? Nee, want wij hebben daarom ook dat convenant veilige fatbikes ontwikkeld. Ja. Hoe kijkt Boa Luiten daarnaar? Is het een idee om inderdaad die toestroom zeg maar in te perken? Of zou je toch gewoon moeten zeggen, inderdaad, minimumleeftijd, helm en ga zo maar door? Ja, ik denk toch wel dat het daar uiteindelijk naartoe gaat. Want je kunt inderdaad zeggen dat die toestroom, dat je dat moet gaan beperken. Maar het is altijd nog degene die op die fatbike zit, die zorgt voor gevaarlijke situaties. Met welke snelheid dat dan ook is. Ik bedoel, 25 kilometer per uur, dat is een snorfiets ook. Mag ook maar 25 kilometer per uur. Moeten ze ook gewoon een helm op? Ja. Moeten ze ook gewoon een rijbewijs verhalen? Ja. Dan zou je misschien kunnen zeggen, nou, die fatbikes, we doen er geen bijvoorbeeld een limiet van 12 jaar op. Hè, dat ze dan vanaf 12 erop mogen, maar dan niet zo hard. Ja. Ja, want even stel dat je het nu allemaal heel goed doet, hè, dan heb je hele veilige fatbikes, dan nog is die leeftijd 10 jaar mag nu. Dat is toch heel jong. Nee, maar je mag nu, als je 4 bent en je kan lopen, mag je op een e-bike rijden. Er is namelijk geen minimumleeftijd. Ja. Dus theoretisch. Ja, en u zegt dan 12 zou ik goed vinden. Maar je kan ook zeggen 14 of 16. Dat houdt Bas van Leeuwen nog open. Nee, want wat je dan krijgt is dat de leeftijd tussen de middelbare schoolleeftijd, dan dupeer je eigenlijk alle mensen, want we hebben het altijd over de grote steden. Je dupeert alle mensen die buiten de Randstad wonen. Hè, kinderen die ook gewoon 10, 15 kilometer naar school moeten fietsen, waar een elektrische fiets, en dat zegt de Fietsersbond ook, een hele goede oplossing is om gewoon die afstand te kunnen overbruggen. Ja. Dus laten we daar ook rekening mee houden. Ja, dus dan is het wel. Ja, bent u daarvan overtuigd nu, meneer Van Leeuwen? Oh ja, middelbare school, 12 jaar, ja. Nou ja, zeker niet. Kijk, en daar zit ik wellicht anders in dan collega's in andere delen van het land. Maar uiteindelijk, 2 weken terug, is volgens mij ook in het nieuws geweest de GGD Gezondheidsmonitor. We zien eigenlijk dat in heel Nederland kinderen te weinig bewegen, te weinig sporten. Ja, en dan zouden we ze ook nog, waar je vroeger, 20 jaar terug, kon je gewoon op de fiets naar school. En nu zouden kinderen dat niet meer kunnen, terwijl we zien dat ze te weinig bewegen. Dus voor mij gaat het over veiligheid en gaat over gezondheid. Wat maakt nu dat kinderen nu ineens elektronische ondersteuning nodig groot, hebben? De kans is ook heel groot dat ze dan weer in de bus gaan zitten, of dat die ouders allemaal van A naar B gaan rijden. Er is ook een stuk zelfstandigheid bijgekomen voor veel kinderen, die doordat ze die grotere afstanden kunnen afleggen, een grote rijkwijde van het sociale leven hebben gekregen. Nee? Ik zit toch wel nee te schrijven. Kijk, je moet afvragen in wat voor maatschappij willen we met elkaar leven. Hè? Dat dezelfde discussie hebben we natuurlijk over vuurwerk gehad. Dezelfde discussie kan je ook over smartphones hebben en jeugd. Ja. En dat kunnen we ook over elektrische fietsen hebben. En ik denk dat in dat elektrische fiets kan van waarde zijn. Wat ik al zei, ik ben heel blij dat eindelijk de Tweede Kamer nu hoort en de meerderheid zegt, we moeten met elkaar zoeken naar werkende regelgeving. Daar zijn de heer IJsseling en ik het volgens mij ook over eens. Naar werkende regelgeving, is dat 16 met helmplicht en met rijbewijsplicht? Is dat 14? Want dan moet je ook kunnen identificeren. Of is dat 12? Eigenlijk gaat mij vooral om dat we nu met elkaar gaan ingrijpen. Want het is gewoon onveilig voor kinderen op onze wegen. En dat moeten we met elkaar echt niet willen. Ja, één laatste vraag aan u. Meneer IJsseling, u zegt van ja, als je dus dat gaat doen, hè, al die regels, dan moet je dat voor alle elektrische fietsen doen. Het is toch mogelijk om te zeggen, nee, we halen die fatbike, die halen wij daar uit. Het is technisch niet mogelijk. En waarom niet? Omdat je de banddikte als... Maar als wetgever kan je toch zeggen, als de band dikker is dan dat... Dan maken ze de band toch smaller. Ja, dan is het. Ja, dat is het probleem opgelost. Ja. Oké, okay, dus u zegt. Dus je kan technisch, en het ministerie heeft het vandaag bevestigd. Het is technisch niet mogelijk om de banddikte of een framevorm als restrictie aan te merken voor een categorie. Ja, dus dan ben ik even benieuwd. Bas van Leer, dan zegt u dus eigenlijk, dan gaan we voor alle elektrische fietsen dit doen: minimumleeftijd, helmplicht. Rijbewijs. Dan moet je voor alle elektrische fietsen kijken wat het passend kader is. Want ik herken inderdaad sterk, als je dit zou doen, als het al zou kunnen technisch, dan zien we straks mountainbikes die opgevoerd zijn met een elektromotor of gravelbikes. Of, dan zoekt de markt wel iets anders. Ja. Het blijft een ongoing een doorlopend verhaal. Waarom ga ik dit in het Engels zeggen? Dank voor deze toelichting weer voor dit moment. Fatbike-fabrikant Peter IJsseling van Doppio, rijinstructeur Bo Luiten en Bas van Leeuwen, wethouder in Haarlem. Sorry, Diederik. Ik was helemaal stil. Ja, ik want je was een tijdje weg. Ik ben er ook stil van. Ja, ja, maar je bent weer terug. Ik ben terug. En dus kunnen we de werkweek afsluiten met jou, satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de week van Diederik. Sorry, met Diederik. Hi. Ja, oh ja, ik zal nog even de medische update geven. Ja, nou ja, op zichzelf wel positief nieuws. Het gaat op dit moment naar omstandigheden wel goed met hem. Het was natuurlijk even spannend vannacht. Maar hij is bij kennis en af en toe heeft hij ook wel wat heldere momenten. Daarna zakt hij dan ook wel weer snel weg, hoor. Maar de artsen zeiden ook van, dat hoort er een beetje bij. En ze zeiden van, in principe is er ook echt nog wel kans dat hij herkozen zal worden in november. Maar dat is verder nog heel onzeker natuurlijk. Dus ze bekijken dat van dag tot dag. En moeten we afwachten. Ja. Ja, met hem gaat het ook wel goed. Ze hebben hem bekeken en hij oogde redelijk fit. Of althans voor zijn leeftijd. Hij heeft toch wel steeds van die momenten dat hij echt in de war is. En ook geen coherente zinnen kan maken. Maar de artsen zeiden van, ja, dat hoort er ook een beetje bij. En in de peilingen staat hij daar eigenlijk heel goed voor. En ze verwachten dat hij in november gewoon gaat winnen. En dan zou hij een paar maanden later al terug naar het Witte Huis kunnen. Dus ze waren eigenlijk redelijk positief. Ja. Ja, met hem gaat het ook goed. Ja, hij is gewoon aan het bijkomen nu. En hij snapt ook nog niet helemaal wat er precies aan de hand is. Af en toe vraagt hij ook nog van, waar ben ik en wat is er gebeurd? Maar ik denk dat als hij straks echt in dat torentje zit, dat het allemaal langzaam wel duidelijk wordt. Ja, ja. Ja, met hem gaat het nog niet zo goed. Nee, hij heeft nu 48 uur geslapen. En hij is nog niet zijn kamer af geweest. Hij was... hij wilde zelf eigenlijk zo snel mogelijk naar huis, maar dat vonden ze niet verstandig. Dus hij blijft daar nog even ter observatie. Ik denk niet dat hij gaat spelen tegen Roemenië. Want hij is niet voor niks al na een half uur gewisseld tegen Oostenrijk. Dus klopt. En hij had ook heel veel balverlies. Dus ja, maar goed. Ze bekijken het per dag. En er komt morgen een klinieklown. En dan hopen ze dat hij daardoor zijn kamer uitkomt. Dus ik hou je op de hoogte. Tot later. Jo. Dankjewel, Diederik, dat je ons even hebt bijgepraat. Dit is de dag met Margje Fixen. Hij was met 32 jaar de jongste van allemaal toen kabinet Rutte 4 van start ging. Nu 2 jaar later is het voorbij voor Maarten van Ooyen als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vandaag was de allerlaatste ministerraad. Volgende week is het aan het nieuwe kabinet. Meneer van Ooyen, goedenavond. Goedenavond. Ja. We stoppen allemaal wel eens met dingen. Maar is dit het grootste stoppen van uw leven? Het grootste stoppen van mijn leven. Nou, het was natuurlijk wel even een momentje vandaag, die laatste ministerraad. Ja. Momentje. Ergens leef ik er ook al een jaar naartoe. Namelijk sinds het kabinet gevallen is, ja. Zijn we al een jaar demissionair. Maar goed, dan kijk je in die Trevenzaal en dan zie je daar die prachtige plek natuurlijk waar je 2,5 jaar hebt vergaderd. En dan loop je dat ministerie van Algemene Zaken uit en denk je toch van ja. Dit was het dan. Deze deur sluiten we achter ons. Ja, en bij opeens zei u toen het kabinet viel... Ik dat gevoel dat je moet huilen, maar je kan niet huilen. Dat was toen het kabinet viel. Had u dat nu vandaag dan ook weer? Nee. Vandaag had ik een heel ander gevoel. Nee, meer alsof je toch een tijdperk afsluit eigenlijk. Alsof je echt iets afrondt. Kabinet Rutte 4, dat zit er nu echt op. Ja, en is het afgerond of bent u ook vrienden geworden? En zijn er vrienden die blijven of contacten die blijven? Dat weet ik. Contacten blijven er sowieso. Met wie bent u bevriend geraakt? Nou, vriendschap in de politiek, dat is denk ik best iets ingewikkelds, eerlijk gezegd. Ik heb met heel veel mensen ontzettend gewoon goed contact gehad. Binnen de ChristenUnie, buiten de ChristenUnie. Dus alleen, vriendschappen. Vanavond ga ik bier drinken met vrienden. Dat is denk ik net iets anders dan... Geen politieke vrienden. Onderhandelen over migratie is heel belangrijk. Maar toch iets anders dan met je vrienden een avondje op stap gaan. Ja. U werd meteen geconfronteerd, hè, als staatssecretaris, met een stevige bezuiniging op jeugdzorg. Terwijl de zorgen op dat dossier ook toen al groot waren. Wat vond u daarvan? Ik vond dat hartverscheurend, eerlijk gezegd. Ik heb heel veel bezoeken gehad van jongeren. Echt dus 16, 17, soms jongen. Mm. Die echt hopeloos op zoek waren naar een plek waar ze goed geholpen konden worden. Dat vond ik echt hartverscheurend. Ja. En dan kijkt men naar u. En dan doe je misschien wat je kan, maar dan krijg je toch stevige reacties. Social media, vandaag bijvoorbeeld ook nog een tweet met een foto van een overleden tiener. Met daarbij min of meer de tekst, dit is uw schuld. Ja. Hoe is dat voor u als u dat leest? Nou, ik vond die bericht op social media wel heftig, eerlijk gezegd. Maar het gebeurde ook gewoon in direct, hè, als ik ergens op bezoek was. Ik kan me nog heel goed een bezoek herinneren dat er iemand naar me toe kwam, een meisje. En die smeekte bijna van zorg alsjeblieft dat die wachtlijst afloopt. Want ik moet nu een plek hebben in een, ja, in een jeugdzorginstelling. En ik notabene vorige week had ik nog een gesprek met een paar ouders. Die zochten een plek ook voor hun dochter. Die hadden al 40 instellingen gehad. En dan zoeken ze toch en dan kijken ze hopeloos naar mij van... Ja, ja heb, en dan? Heb jij het? Nou, en dan kunt u dan wat doen? Zegt u dan, nou, ik ga toch even bellen en wat regelen? Tuurlijk, kijken we altijd in zo'n unieke situatie of je iets kan doen. En ik heb dat ook een aantal keren, ook achter de schermen, soms kunnen doen. En tegelijkertijd is de eerlijkheid ook dat ook als je staatssecretaris bent... of als je minister bent of welke rol je ook hebt... dat je niet altijd een oplossing hebt, hoe verschrikkelijk ook. En soms duurt het ook gewoon nog meer tijd dan ook ik wil om iets echt op te lossen. Ja, en hoe zou u het oplossen? Stel dat u nog 4 had... Zou u het dan kunnen oplossen, die wachtlijsten? Nou ja, een van de belangrijke oplossingen die we nu hebben... is dat we uiteindelijk gaan voorkomen dat elke gemeente de wiel op zichzelf aan het uitvinden is. Ja, we hebben een afsprakenkader gemaakt waarbij elke gemeente uiteindelijk veel meer in de regio gaat samenwerken. In plaats van telkens zijn eigen wiel gaat uitvinden. Nou, ik ga wel trouwens in sneltreinvaart, want dit had u dus op bord liggen. Maar u was ook staatssecretaris voor preventie. Denk aan accijnsheffing, tabak, suikertax, geen fastfoodketens bij het... ketens bij scholen. Ik probeerde het allemaal en daardoor werd hij ook als een bemoeial gezien. Een betuttelaar. Begrijpt u dat? Ja, de Telegraaf heeft dat in ieder geval zeker zo gezien. Dat klopt. Er komen ook heel veel mensen tegen die er iets anders van vonden. Kijk, als je even kijkt naar de resultaten. We hebben het lachgas bijvoorbeeld verboden. Nou, ik denk eigenlijk dat praktisch iedereen dat er gewoon een hartstikke goed idee vindt. En terecht, want het was gewoon rotzooi in de samenleving. Mm-hmm. En daardoor hebben we ongeveer 2 op de 3 gebruikers van lachgas gebruikt dat nu niet meer. Nee. Hè? Maar het vapen, dat is alleen maar toegenomen. Nou, wordt ook vaak onderschat. Hè? We hebben dat natuurlijk het smaakjes verboden in de vape sinds 1 januari afgelopen jaar. Maar ondertussen liggen er wel, nou, pak een beetje 3,5 miljoen vapes met een smaakje liggen er gewoon achter slot en grendel door de NVWA. Dus het wordt vaak nog wel onderschat dat we echt wel op de rit zijn bij een aantal van die onderwerpen. Overigens, het vapen moet nog veel harder worden aangepakt, maar de eerste stappen zijn wel gezet. Dit is dus eigenlijk een makkelijker dossier dan de jeugdzorg, als ik u zo hoor. Nou, dat weet ik ook niet zeker. Want als je kijkt, natuurlijk het doel van al die maatregelen die ik net noemde... is natuurlijk een rookvrije generatie realiseren. Hè? Dus dat uiteindelijk een generatie opgroeit die niet die tabaksrook heeft gehad... waardoor ze vaak veel fitter en gezonder zijn. Maar dit soort maatregelen zijn wel te nemen... Die maatregelen zijn te nemen, maar uiteindelijk het effect daarvan is soms toch ook minder dan je zou willen. Want dan krijg je soms wel eens een evaluatie om je oren en dan blijkt toch dat je de doelen niet of nog niet helemaal gaat halen. Nee, en dan had u zo graag misschien nog door willen gaan om toch nog meer doelen te halen. En dan trekt uiteindelijk de VVD de stekker uit het kabinet afgelopen zomer, toch? Ja, zo heb ik dat wel beleefd, Als je kijkt hoe ver wij waren, en ik heb daar natuurlijk zelf ontzettend veel tijd en energie in gestoken en met heel veel energie ook dat om het echt te laten lukken. Maar als je dan kijkt, als je zo'n groot pakket hebt met maatregelen om de asielinstromen, eigenlijk migratie in de breedte aan te pakken, en dat wordt dan niet geaccepteerd. Ik vind het nog steeds ontzettend balen. Ik kan als ik daar in dat moment naar terug ga en ook naar die weken, zo vlak voor de val van het kabinet, dan kan ik daar eigenlijk alleen maar een baalgevoel van overhouden. En dan komt dat huilen zonder dat je kan huilen. Ja, dat gevoel. En heeft u daar ook nog wel eens over gepraat met VVD-collega's? Hoe hebben jullie dit kunnen doen? Een enkele keer heb ik er nog wel eens over gehad. Maar je kijkt toch ook weer vooruit. En het heeft ook geen zin om nog eindeloos weer, ik zal maar zeggen, oude koeien uit de sloot te halen. Maar ik heb er nog wel eens een enkele keer over gehad. Maar heel diepgaand is het niet geweest, zeg ik in alle eerlijkheid. Nee. En een oude koe is ook bijvoorbeeld dat op dat moment bij Op1, er was een uitzending natuurlijk net bij de val, dat Jessicus vertelde over de grote aantallen nareizen. Dat moment kreeg zij eigenlijk nauwelijks weerwoord. Later werd dus duidelijk dat die groep veel kleiner bleek te zijn dan voorgesteld. Wist u dat tijdens dat gesprek bij Op1 wel? Dat het om veel kleinere aantallen ging? Eerlijk gezegd was die nareis op nareis discussie in de hele migratiediscussie helemaal geen groot issue geweest. We hebben over heel veel maatregelen heel lang gesproken en over deze maatregel helemaal niet zoveel gehad. eerlijk gezegd, hoe ik het bekijk, is dat zij die nareis op nareis eigenlijk gebruikte om een beeld te geven van hoe vreselijk soepel we waren in Nederland. Hè? Van dan komt er één iemand en dan komt de oom en de tante en dan komt er misschien nog wel de broer en de vriendin en ongeveer de hele familie die kwam vanwege één statushouder die dan een vluchteling is. En ze gebruikten het vooral als beeld hoe ontzettend soepel wij zijn. Ja. Maar feitelijk in de discussie, zeg maar echt in de onderhandelingen, heeft het nauwelijks een rol gespeeld. Want ja, nareis op nareis beperken was voor ons helemaal niet zo'n groot issue om daar inderdaad een stap op te zetten als de VVD het graag had gewild. Nee. En baalt u dan niet achteraf dat u op dat moment dat niet steviger heeft weersproken? Nou, volgens mij is achteraf voldoende duidelijk geworden dat zij hier eigenlijk meer een beeld probeert te schetsen en in haar eigen waard is gaan geloven dan dat ze hier echt een kijk, we hadden het daar vooral over wat gebeurde in de onderhandelingen. En dit was geen groot punt in de onderhandelingen. Nee. Als we dan nog verder teruggaan, hè, de ChristenUnie wilde in eerste instantie niet meeregeren de afgelopen periode. Niet met Mark Rutte, zei Gert-Jan Segers, toen nog leider van de ChristenUnie. Tekende dat eigenlijk niet onmiddellijk de verhoudingen? Nou, dat was natuurlijk een ontzettend groot nummer. Hè? En ook nog het 1 april debat over Omtzigt natuurlijk hebben we al gehad. En hier scheiden onze wegen met Kaag en de verroeste auto die de ChristenUnie ongeveer moest voorstellen. Dus er waren een hoop stekeligheden voor het kabinet begon. En ik denk zelf wel, als je zo gemankeerd begint, hè, met zoveel stekeligheden over en weer, ja, dan moet je dat allemaal overwinnen. En dat is wel een valse start geweest, als je het mij vraagt. Moet je dan, het was wel heel fijn voor u dat u natuurlijk staatssecretaris even kon zijn, maar moet je toch als ChristenUnie achteraf niet dan zeggen, het was toch een verkeerde keuze? We hadden niet in dat kabinet Rutte 4 moeten stappen. Nou, dat denk ik niet. Hè. Als je kijkt hoe lang er destijds al onderhandeld werd. Er is bijna een jaar over gedaan om een kabinet te vormen. Ja, het was natuurlijk ook op een gegeven moment bespottelijk aan het worden dat het Nederlandse politieke landschap niet meer in staat bleek om een kabinet te vormen. Nee, dus dan moet je verantwoordelijkheid nemen. Nou ja, als de ChristenUnie dan ook had gezegd van zak er maar in, maar niet met ons. Ja, op een gegeven moment houdt het wel een keer op. Politici moeten ook verantwoordelijkheid nemen dat als de democratie gesproken heeft, die dan ook uiteindelijk een stap naar voren zet. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, de ChristenUnie is altijd bereid, hè, bereid tot verantwoordelijkheid, bereid om toch misschien over de eigen schaduw heen te stappen. Er zijn toch andere partijen die heel stevig altijd vasthouden aan principes. Hè. Staatssecretaris Van Rij vertelde dat destijds dat CDA sneuvelbereid was op stikstof. VVD, hebben we het over gehad. Die wilde de streep wat trekken bij migratie. Op welk vlak heeft de ChristenUnie dan een grens aangegeven? Of doet de ChristenUnie dat niet zo snel? Nou, zeker wel. Hè? Als het ging om die kinderen bij hun ouders laten. Hè? Kinderen uit oorlogsgebieden, want daar gaat het om. Heeft de ChristenUnie heel duidelijk laten weten van hier is voor ons wel een grens bereikt. Hè? Dit gaat voor ons om de waarde van families, om de waarde van gezinnen die bij elkaar horen, om de toekomst van kinderen. Dus dat was een heel duidelijk moment. Maar ik moet ook denken aan Piet Adema. Ik heb hem van dichtbij in al die discussies in de ministerraad gezien. En hij heeft echt gevochten als een leeuw om op die landbouw perspectief te geven aan die boeren. In plaats van alleen maar te denken in welke doelstellingen moeten allemaal bereikt worden. En hoe waar het misschien ook is. Maar daar moet hij heel vaak tegen de stroom inzwemmen. Stroom inzwemmen. Dan neem ik u in dat geval nog even mee. Naar 10 januari 2022, het begin van Rutte 4. Nee, ik heb echt even de tijd genomen om er goed over na te denken. Hoe lang ongeveer? Ik heb er bijna wel een week over gedaan. Ja. En dat heeft ook wel iets te maken met dat ik de politieke cultuur in Den Haag soms best wel heel pittig vind. In welke zin? Nou, best wel guur soms. En stevige debatten. En niet altijd op de inhoud. De gure politieke cultuur. Viel het mee of viel het tegen? Nou, als ik dat zo hoor, dan denk ik, verrek, dat vind ik eigenlijk nog steeds. Dus wat dat betreft is het ongeveer wel uitgekomen zoals ik destijds het ook beschouwde van een afstandje. Okay. Ja. En dus zien we u niet terug in Den Haag, waar wel? Of toch wel Den Haag? Ik weet niet of ik ooit nog terugkom in Den Haag. Ik vind namelijk niet, het is geen reden om af te haken. Het is geen reden om af te haken. Want dan haak je af vanwege de situatie. Dat doe ik niet. Ik haak af. Want ik heb gezegd, de ChristenUnie heeft me nu even niet nodig. Nee. Maar u blijft beschikbaar. Ik dank u voor dit gesprek. Maarten van Ooyen, demissionair staatssecretaris voor jeugdzorg en preventie. Bedankt voor het luisteren naar Dit is de Dag. En ik doe dit niet vaak, maar wij gaan toch iets speciaals doen. Een hele speciale dankjewel voor onze eigen Erik Samplonius, onze redacteur die ons na 8 jaar maar liefst gaat verlaten. Erik, De Samp, wij gaan jou missen. Heel erg bedankt voor alles en zet hem op de mooie nieuwe stappen in jouw leven. Zometeen het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. En vanavond zijn wij er weer om 10 uur met Langs de Lijn en Omstreken. Want wij maken plaats voor een speciale NOS-uitzending over de herdenking van het slavernijverleden. Een hele fijne avond. Dag, dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.